أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن بدرے میں ڈلی ذکر گئی شریعت مکہ کی صورت کی دوالی میری اور داغ منافق خلق ہے. قرآن کریم دل سے داغی سنگل ناکار صفات ذکر گئی اور بیا تاغید دنیا اور آخرت سزام ذکر گئی اور عزیز صفات عزت ڈیر ذکر کرو داڑے رفر ڈٹا رہا ظاہر کے زان ایمان والا سر صاحب اور خوش کافر دیو جنہیں ددی اور صاف ذکر کرو چاغا عالمی دی نخی دی ومن الناس او بعض خلقنا من هغسوب دي يقولو چه وي پخلوان دي آمنا بالله ايمان راول دي من قال الله و باليوم الآخر و پروز الآخر مراد تطول ايمانياتي و ايمان بالله و ايمان باليوم الآخر ذكر کو او من سے سمر ایمانیات چی دی غپک امراد مانا ظاہر کی دی ایمان دعوی کی پخلوان دی وما هم بی مؤمنین او حال دا چی ندی دی ایمان والا پزڑ کی دکھ ظاہر کی تعرض رازی دی پخلوی چی آمن نامن ایمان راول دینا اللہ سموی چی وما هم بی مؤمنین ایدا آمن نا دی پخلوی لیو او اللہ چیوی چی دی ایمان والا ندی مانا ما هم بی مؤمنین بالقلب مصدقین بالقلب لکی تصدیق نشتا مدخلی اقرار کی صرف چرے ہوئی ایادا چی دا اللہ پا حکم کے دی ایمان والا ندی ما هم بی مؤمنین عند اللہ ناس دا ٹکی قرآن کریم کے دو سوا یو سل ویخزل دا غلی او داوی انسانانو تا او دا انسان جمع ندا دته اسم جمع وي اسم جمع هغه ته وي چې معنا د جمع خو مفرد نه لکه قوم شو بعض اهل لغت وي دا د ناس نه معقول دي او ناس وي حرکت تا. او چون کې انسان کې حرکت ډیر دي وګوره د دنیا په ګډ ګډ کې خور دي هم دې ته جرسي هغه دې انسان لته دي لري چې کوم دې ګوري الته کې انسان دي دا ځکه کې حرکت ډیر دي یا دا محفوظ دا نسیان نسیان وی یر دکن او قدوم یر رازی اول الناس اول الناس قدوم بیده طول خلق مانا دا طول نکو او مشر آدم علیه السلام اگر ام بیده رون کیو اللہ حکم تی یرشیو کنه پا قصف آقا خلاف ندکره قرآن کریم کی براشی سورت فاہا کے چه فنسیا ولم نجد له عظما دا اگر نی یرشیو خبرت یرشیو دا او چاوی نه دا د انس نه معقول دی انس نه انس وی مینه تا محبت تا الفت تا او د دین کورنۍ کې یو بل سره جوړی کنه او دې کې چې کوم انسانان ډېر دي مدار یو بل سره معاشره جوړا دا د دې وجه نه ته انسان وي په پار صورت دا ناس نه دي ناس دا اسم جمع د انسان نو بعضې د خلقنا من هغه سوق دی یقولو چې وی په خپل باندې آمنا بالله یقولو ورا عربی کې قال یقول قولا په معنا د وینا راځي خو بیا معنی دې دي قران کریم کې تقریبا پنځه معنی استعمال دي د لفظ د قول کله قول د الله کلام ته ویل دي لکه سورہ نحل کې براشي او پنځوس کې وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین الله ویل دي د الله خبره ده د الله کلام دي کله قول په معنا د واحد دي لکه سورۃ تکویر کې وراشی نو لږه آیات کې انه لقول رسول کریم یقینا دا وحدا دا غا فرشته معزز معنا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دې پیغمبر ته وروړي درېم قول لسانی ته وي زما څه وینا دا کومه مشهوره خبره چي ده لکه دې مقام کې هم د قول نه مراد د خلې وینا ده کړه ادا ډیر راغله د قران کریم کې مسلورم کله قول په معنا د عقیدی راځي اعتقاد شوی لکه را به شي تاسو ترسته دې بقره کې چې ایمان والا اوصاف ذکر کړي چې الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کله چې مصیبت راشي په ایمان والا قالوا ندي دا عقیده ساتي دا معنی نه ده چې پخلی وي. پخلی ویل خو مستحب دی، قرآن نه مستحب ذکر نه کوي. معنا ده دا عقیده چې موږ د الله اختیار کیو الله ته واپس کیږي، او پخلی ویل مستحب دی او د نبی علیہ الصلات والسلام نه ثابت دی تعزیت کې. یو سړي باندې غم راغی مړی شو او غلط دلاسه ورکې د دلاسي شکل کې باغ ته کنه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. دا الله اختیار کړي هغه چې وای غستو او دا هغه اختیار کړي هغه چې راکړیو. دا قول په معنا د اعتقاد د عقیده دغه مقام کې مرادي. او حدیث کې راځي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من قال لا اله الا الله دخل الجنه. دا مطلب نه چې چا په خوله باندې وي، نه چا چې د عقیده او ساتله چې لا اله الا الله چې دا قول اعتقادي وي. ښه، دا قول دا پنځه معنی قران کریم کې راغلي دي. او دلته هغه مشهور او عام معنا لکن چې په خوله دا چې وي چې موږ ایمان داولې، خو لیکن حقیقت کې په ایمان نشته. او ما هم مؤمنین، او حال دا چې نه دي ایمان لرونکي په زړه کې صرف ایمان نشته، تصدیق د زړه نشته. او ایمان خو صرف اقرار د خولې ته نه وي، دا خو تصدیق د زړه ته وي، باور د زړه ته وي. او دغه وجه ده چې ایمان صفت د زړه دی، اسلام صفت د ظاهر دی. سړی مسلمان نه معنی ظاهر تابعدار دی، مونږ کوي روژه نیسي، نور کوم احکام د الله چې دی هغه ترسره کوي. مؤمن نه معنی زړه کې عقیده کلا ده د الله په وحدانیت، او څومره ایمانیات چې دي د هغې تصدیق کوي. کنه سوال الله چې دا ولې دي په خوله باندې وایي چې مونږ ایمان راوړلی وړه کې ایمان نشته. یخادعون الله، تګی کوي دا الله څخه. والذین آمنوا، دا هغه کسانو سره چې ایمان راوړلی سره ټګې دپاره داسې وایي. ښه، تګي پکې پرته ده. خی دال عین، دا وایي ټګې کولو ته ټګي ټوري چې ورته وایي. قرآن کریم کې دا ماده پنځه ځله استعمال ده. اما مفسرین وی لکه الله مالوزی وی چې خطا عدید ته وی ان یوه مصاحبه خلاف ما یرید به من المکروه. داغو خیال ته دا راولی چې زه تاسو نه دا کوم، او حال دا چې تا هغه ته ثبت رسې ته ضرر وته ورکې، ته تکلیف ورکې، هغه خبره دې پټه کړې ده. او ظاهری شکل لدا څه ښکارا کړلې چې دا به نه سره احسان دی، ادن ندن پټ هغه ته ضرر ورکې. او دا عرب وی ی خدا عظف دا خادمه نه، دا خادمه یو خصم ساری غټه، ایو دا وړی غرنځوري وته وی غټه تا، یو دا وړی هغه غرنځوري نه وړه دلته لولیش کی. دا په دې صحرا کې هغه ځای کې چې کوم ځای کې وبني، دا په ټول ژوندګي کې وبني، څه دا وبو خواله نه راځي. اصل حیوان کې دمیری لیکلی دي. او دا خادمه باره کې حدیث کې راغلی وو چې او تن فخکړی او نبی رسول سلام له راوړه. نبی علیہ السلام ویرا زما غری خو ناخلی. خالد رضی اللہ عنہ ناس تو ودا الله رسول اول حرام ده وینها ودا الله حلال نشم حرام ولی. خالد رضی اللہ عنہ دغه وجه خادمه حلال ده. خدا خادمه دې سوی جوړې کړې ښکاریان او توریان دې کړې دې خوها. او یار دې دا دل جی دې کنه دا پډیرو دوایانو کې لګي. دا پنځاران منځاران پیدا کړې دې میلو میلو کې کسان ګرځي را ګرځي. ته پکې دروغ یو چې دې شری شای ندی دی په فکر دی چې ته صحیح کوي. طاقت کې مشهور ده، پټوله طاقت ور گئی. ندی بلا سوري جوړکړي مسکاری هو ددل ټولا لجدا بروزي په خواه په نيزه باندې والا کنه، یا په خوشي وشتا ادا چې څنګه دل په سوره کې وردن نشي. ندی دن نه غني سوري جوړکړي او خو باسي نه بلا خو بلا خو نه له خیال خدای شي دا بردي سوري نه روزي هغه هغه دی چې ته لري. عربوي خدا عزت کو خادمه ټګي وکړه. مان دې دا ښکاره کړی چې دوری مې دادې، او حال دا چې پر سوري بولو بری غاله ده تل. دغه وجهه چې خدا دې ته ویخه چې تا غت اخکار یو حال کې او دن حال بل شان دی. ښا، او بیا قرطبی په دې باب کې او حدیث را نقل کړو، اگر چې حدیث به سند ده چې خدا دې ته وی چې انت عمل بما امرک الله او تطلب به غیره. ظاهر کې دا الله په حکم عمل کې او مقصد دې په کې بلی، مقصد دې په کې بلی. معنا ظاهر خدا دے چرا دا سڑے موز دی او من که داغا مقصد بل لے داغا مقصد سرے چیزا با دا موزو کت کما اچھ خلق دا جماعت نوزی نو دا جماعت کتے با پٹے کم یا او پلان کی کارو کم اس دا پتا ہمون تن لگی اللہ تا پتا رکا نا ظاہری شکل اخکارا کدنے گے ظاہری شکل اخکارا کد عبادت او دن داغا بل مقصد دے دے تا خدا آوئی داغا شانتی دی با ہم کولا چیزا ظاہر کی با جماعت کرا گے عبداللہ ابن عبید نے سلولو داغا مرگری نبی علیہ السلام پسی بڑھوں بھی سب کیوں لارو لیکن ذرک کفر کو تو کھا نبی علیہ السلام خلافو دو دین خلافو کنا ذکر دیتا خداوی خدلتیو اشکالو شبو چو تگی کئی دا اللہ سرا دا اللہ سرا بسنگ تگیو کی تگی خواہ چاہ ترکی کی چاہ اگر تا پتہ نہ لگی چاہ دا مطلب سرے اللہ تا خدلتیو دا حالم معلوم دے ناغ سرا تگی کی دیشی نجوابو کا چی دا خداو تگی دی پا خپل گمان کے کئی ذکر مفسرین ہوئی یخادعون اللہ فی زامہم یہ تگی کئی دا اللہ سرا پا خپل گمان کے خپل گمان کے دا سکئی چکنے اللہ پا مانے دے خبرو از اما دا حال وطنے دے معلومو از اب اخکارا یو حال کم ہوئی ببل دا دی خپل گمان کے دا سکئی او چاوے بدلتا مضاف حضب یخادعون رسول اللہ تگی کئی دا اللہ رسول سرا اگر سرے خکول شغل بندہ دے کنا رسول چی باغتا وحی نور آگلی آگتا خفتا نلگی دا پھر دا خبر سیدہ و کنگ دا ناغ سر خوکی دیشو نزکا ویدل دا مضاف حضر دے ویدل دا بلشو برالا چاربے کیو قانون دے قانون دا دے چی خداع یا خداعو دا مجرد دے دوری کلچ دا مزیدو تا نقل کے بعد مفاعلا و تا یخادع یخادع و مخادع ویدل تا یخادعو دے یخدعون دے چی یخدعون اللہ یخادعون اللہ دے بعد مفاعلا کی قانون دارے چی شرکت بگی بجانبین دے خودم رده چه دیو جانب نه صراحتنی و دبل جانب نه زننی تکا باب تفاول که دا خاصیت دی چه شرکت دی جانبینو نه صراحتنی دیو جنال تا مفعول نه ذکر کئی او دل تا مفعول ذکر کئی زارا با زیدون عمرن زیدو لگی دا عمری و خواغ پیم دو زارنو تو صراحتن زید والے دی دیو جنال فائل اغاو کرنا اچه کلت وارو یو بل خشوب لکڑی نال تا بیا زارا با نوی ال تزوی تزارا با تو خبر ختم دی تزارا با زیدون و عمرن زید و عمر یو بلو ٹکا اس دی مقام کے سوال لے چی دی خو ٹگی کئی دا اللہ سر کل گمان کنا اللہ دی سر ٹگی کئی باب مفاعلہ کی خو اشترا کی کنا نو ایدا سو ضروری دا چی ہمیشہ دی باب مفاعلہ دا دی اشتراک دا پارے بلکہ دلتا باب مفاعلہ استعمال کلے دا مبالغی دا پارا دیری ٹھگے دیری ٹھگے کئی یو ٹگی ندا دو ندی دری ندی تو زندگی ٹولا دا دا دینا ڈکا دا چی قدم پا قدم دے ٹھگی گئی جو سے کہتا ٹھکے استعمال کو یو خادعون اللہ ٹھگی گئی دی پا خبل گمان کی دا اللہ سخا یا ٹھگی گئی پا خبل گمان کی دا اللہ دا رسول سرا خو معاملہ دا دی دا اللہ دا رسول سرا دا سی دلکہ معاملہ چی دا اللہ سر ہی کنم مظہری ہوئی تدی ہو جنہیں اللہ تو ظاہر کی نسبت کو اواللزین آمنو او داغ کسان اس خواہ چی ایمان راولے دے ایمان والا سرٹگی کئی تفصیل خروس کم راضی اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا مخامخ چی والا غیمہ خلوش ایمان والا غیمہ تو ایمان ستاس و ملگری ہو منا وچے کل اکلو ملگرو تیوازی شی کنا مقالو انہا ماکم اگی تو اصل ملگری ستاس و منا غیمہ سر غازی کینو پاس داغ ٹگی دے کنا ایمان والا سرٹگی کئی او بیا داغه څه تفصیل به ان شاء الله سورہ توبه کې راشي چې دې خلکو ټګه کو لګنه مختلفه ټګه دي کړې دي کله وی نبی علیہ السلام ته کور زمون یره جی نشوت له مون jihad له نو نشو لیکلې ته کور خوش دې ان بیوتنا اورا نو په دې ټګه به ځان پاتې کو حالانکه دروغ به قران کریم یو ما هي به اورا خالی بنو خودي بدا دروغ وي دا دې ټګه دي کړې دي خپل ګمان کې وما يخدعون الا انفسهم تگی نہ کئی مگر دخل زانونو سرے کئی اللہ وی تگی نہ کئی مگر زان سرے کئی یہ سوال دار چ تگی خودی دا کل گمان کے دا اللہ یا دا ایمان والا یا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے کڑی دا کنا ندی سو مطلب چھ وما يخدعون دا مقام دا حسر دے کنا دا حسر مطلب ہولے چھ دی بل چا سر تگی نہ کڑی زان سرے کڑی ایمان والا کرے کڑی دا تگی وینا دا حسر پو بل اعتبار کرے دے دا حسر بدی اعتبار سره دی چې ضرر د دې خدا دی دراجه دی ضرر ایمان والے ته نشتا ټګمار چې یو سړی سره ټګی کوي نو ظاهر کې خو دې وی چې ما و ټګو خو دې پخپل و ټګل شي ولی اغله خو دنیا څخه نقصان او ګټیک ده لیکن اخرت ځان له تباہ کو کنه ځان خراب کو ځکه مظهری وی خپل تفسیر کی چې لئن ضرر الخداع راجعون الیہم ځکه ضرر د دې ټګې دي تر راجې ده نو الله جل شانو ځکه داته ویل چې ما یخدون الا ان تصهم ټګی نه کوي مگر د خپل ځان سره کی ځکه ضرر دته ده ولی بل ته چې کوی کنه په خپل او په کې پریوځي نو چاه کن را چاه در پیش پارتیبانان وی کوم سره چې بل ته کوی کنی په خپل په کې پریوځي ا مشهور مقوله ده من حفرا دیرن لاخی فقد وقع فيه او دی ایمان والدا کند کنی اغه ته کویان کنی او په خپل په کې پریوځي کا تباشی کته ول دین نه پویږي په دې خبره یو ما شعورون علم کولری خبره ده شعور په کې نشته وما يشعرون دي پويګينا په دې باندې چې ضرر مونته دي ګوره یو شعور دي یو علم دي بیا خو چې دي یو معرفت دي علم اکثر کلیات او جزئیات او ځوړو کې استعمالي کې سو په کلیات او کې معرفت جزئیات کې استعمالي کې خو شعور نه دي دا د علم نه کومه درجه ده شعور وی ادراک بالمشاعر ده مانا پا حواسو بانی تشیم علمون پس ترگو دیولی دو پا غبونو دی اوری دو آواز یا پا لامی صبان دی لاس پی راست پتو لگی دا گرم دی یخ دی یا شبر دی مین دی یا پا جب دی اوسط خوب تریخ دو تا معلوم شو گرم ہو یخم معلوم شی پا خصوصا سکنا یا پا سپیموی بوئی کنو دا آغا بوئی نا پتو لگی جدا قسم بوئی دی ندیتوی پا حواسو معلومی دل پا مشاعرو دیتا مشاعروی مشعور اصل کی پا حواسو شی معلومی دل دی او انسان کې الله عقل یې خره د شعور د پاسه درجه د عقل او د علم او دا غوړه چې د استارو کې الله شعور یې خره دي کې عقل نشته وګوره د شعور یو مثال وګوره ساروی چې په کملاره باندې عادت کته او دی روان نو پاغلاره کې کوم ځای کې ناله ماله راځي نو دی بابا خیره راځي نه ښکاری ولی یو ځل کوښوې دی پاغه باندې چې په دې لار ازم دا کور غلار وته برابر معلومه په کملار کې عادت کړې دی پاغلار راځي خو په بل لار دی روان کو نا اکثر خپل خلی پناله کې نو خلق یو را خراب دي لار عادت نو ځکه خپل خطر ناله کې ولې شعور خو به شته خو عقل خو به نشته کنه دا سوچو کی دا هم دا غي پشان نه لیدا کدی کې مخ پکی خو نو یو بیا را پری وزن او عقل دې ته وي چې اوسړه هغه تشه او ته حاضر دی نو د غایب حکم هم دا حاضر نه معلوم کی دا په عقل باندې کې دا شعور خو نه کیږي کنه الله جل شانو علم او عقل خو لري خبره دي کې شعور نشته چې شعور پکې نه غو په ضرر پوشي نو ما شعورون یا شعور مارته ادراک بالمشاعر ته وي او نفي د شعور په قران کریم کې پنځش دل راغلي ده عدل ته نفي د شعور په طریقه د زجر ده دي تر ټنه کوي الله جل شانو دا صفته قبیحه شر دي مخکې سره اشماره هغه دا چې ما هم به مؤمنین یخادعون الله ما یشعرون دا صفات کی قبیح ردی بنا سورہ بقرہ دولس آیات کے رستر آروان دی ولیکن لا یشعرون دارنگی آل عمران نہش پیت کے براشی سورہ انعام شپگش کے براشی یوسل درش کے براشی سورہ مومنون شپک پنزوز کے براشی سورہ نمل پنزوز کے براشی دین علاوہ نفید شعور کلد عام و خلق و نم کئی لکا پیو سر سرور پنزوز کے براشی دا شہداء و بارکے چی شہداء پا برزخ کی جوندی دی پا جنت کی جوندی دی دا اللہ دار دربار کی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پہ نپوئی گئے گورے عام و خلقو دوئی بولی تفسیر الرحمن کے محائمی ہوئی یا نور علماء از لم تظہر منها اثرن فی ابدانہم زکت آغا جن تا اثر دا پا وجود نرخ کارا چی دے غو رپوئی دے سرگو رپوئی یار دبل حاسه کارو کی اخو نشتا کنا نو تاسو پی نکوئی گئے خدا اللہ دربار کی جوان دے دے برزخ کی جوان دے دے خا دا شعور دا عام خلقوں نے نفی کو کلا دا خاص خلقوں نے نفی کئی لیکن سور نحل کے براش یوی شیعات کے جدا خلق دیو دا دی بزرگانو نا حاجتو نا غواری جدا نیکان خلق دی او دا زمون و تلی دی مجیب مون سر امداد کئی اللہ جل شانوی اموات غیر و احیا ملدی او جوان دی ندی ملدی او ژوندۍ ندی بعضی کسان وی وی دا د بوتانو باره کې یعنی په بوت څخه کم ځای قران کې راغلی دی خانو قران کریم کې خو لفظ د اسنام راضی د انداد راضی د اوسان راضی د تماثیل راضی من دون الله راضی لیکن د بوت څخه کم دی چې ته بوت ته هغه تاسو پښتو د چې بوت ته او باقی دا چې کته وي بوت ته نور پسې لال شکنه و ما یشعرون ایان یباسون دا شعور ایم نشتا چې کلب دوباره ژوند وکړي شي دا را دوایا چې باس بعد الموت د غټوم شتا ها باقی مرګ نه راغله نبی اوبو ژوند دي شنه ژوند دیو پیدا خو د انسانانو مبارک دی دک ځکه چې موزه القران کې د شاه ولی الله رحمه الله ز شاه عبد القادر او شاه رفیع الدین شاه ولی الله رحمه الله زامنو اغیلون به قران کریم اردو ته ترجمه کړی د هندستان کې دایره مخکې سوتنو ښا دا مهنت اغیلون به کړی د شاه ولی الله رحمه الله چې دا مهنت وکړو چې هغه د قران کریم ترجمه فارسی کې وکړه هغه زمانہ کې فارسی عام جبوا عام خلق خط کتابت په فارسی کې وبل تکول د شاه ولی الله زامن اردو ته موزه القران نو سبا شاه ته تاج کپنه والا ال تو ګورا و ما یشعرون ایان یبعثون دلان دی لیکلی دی ال ته سورہ نحل کې چیئے ان کے بارے میں فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں ایسی کی رخا دید آگا چاہ پارکی ہوئی چمرو بزرگانو تچزی ہوئی راغی قبرونو تسجدی کئی راغی دنم نظر و منختی کئی شاہ سے کوئی در اغیب آرکی ہوئی او کل خاص حالت کی نفید شعوری خاص حالت کی لکا سور قصص کے براشی نہم آیات کے یا کل راشی دا سے لکا سور عراف کے براشی نزل سایات کے چه دی خلقو بانده عذاب راغه خودی نپویدل دی نپویدل شعور نو او عذاب پر آگه قرآن کریم پا دی طریقه بانده نفذ شعور کئی او دی دی صفت قبیحو گرده و رست امرا روانده چه ولیکن لا یشعرون فی قلوبهم مرضم دی پزرونو کی ناشنا بیماری دا مرضم بیماری دا دے بل قبیحہ صفت دے چی اللہ دے بڑا مرض لگو لے دے چی قلوبہم مرض بورا مرض ست ہوئی قرآن کریم کے ذکر دا مرض دیار نزل را گلے او طول مادے تلیر جزل را گلے او قلوب مخ کے میرے تلیلی ہوئی داگے ذکر یو سل دول ازل را مرض اصل کی اگر کمزور زیادہ چکل پا بدن راشی کنا مدید اعتدال نوبت اعتدال والا ختم کیا تبا ہوئی مرض فتو قسمی کله ظاهری مرض دی او کله باطینی مرض دی ظاهری مرض ظاهری بیماری تبدا ټوخې دی او دارنګ نور مرضونه د دنیا داوی سلور اسباب دي اته باوی سلور اسباب دي د ټول مرضونو سلور اسباب یو سبب اختلاط المعقولات د خوراک کی زونه ګډ وډو کړی او داوی جمع کول یو دینو پکار داګه نه امراض جوړی افکام دی جوړی مدریم کله معده کمزوری او خوراک قوی وخوري داغه نه مرزونه جوړ شي بیماره ضعف المعده مدریم نقصان الامضه جته الاربعه یی سلور مزاجونو کې نقصان راشي طبيبان وې ویل انسان بدن د افته کې سلور مزاجونه دي فپرادا سودا دم دی او بلغم فپرا او سودا دم او بلغم دا چې په خاص انداز سره په وجود کې خو بدن ټیک دی که سفراسي واشي نو سفراوي مرضونه جوړ شي سفراوي مرضونه څنګه جړې راځي مختلف قسم غیر قانون راځي ښه پر سفرا د زیاتېدو د وجې دارنګه معده کې او کولمو کې زخمونه پیدا شي دارنګه ګرده کې زخمونه پیدا شي او چې کله سودا سي واشي نو دماغي امراض ته لګي سرسام ته نه لګي په دماغو کمزورتیا راځي دارنګه بدن کې چې خورشي نو دا اعصابو کمزور تیارا ہوئی دم وینه دا پا وینه که مختلفی بیماری دی داغی نجوڑی گی کلا وینه فاسد شوا بدن کی غوٹی جوڑی گی گلتے جوڑی گی کلا ساتا رسولی جوڑی شی کلا کینسر والا بسی سرطانی رسولی وقت ویغا جوڑی شی دم دلی دا ہو جنا کلا دا ایک کینسر شی کلا سپین خولی ختم شی لکن انسابا دین گی راوات دے دین گی دین گی پاکا خلق پا مقاکل دے داولی پا بدن کی سپین خولی در یو دم ختمی چسنگا ٹک در کی کنا نو ټک سره دا کار شروع شو اچھا کار شروع شو نو په بدن کې سپینه خلیه ختم شو تیر افترا پاتې شو نو کوم ځای چې دی ویني شو وینه بده نه ودرېږي نو بس روانه وي په مخه ځکه پولیس به کې نشته کنه الله دی وینه کې پولیس به جوړ کړل دی دا دا سپینه وینه ده چې کله دی ورځې نه وینه روانه شي دا سپینه وینه کوشش کوي چې نور وینه نه بېږي اگر راځي غزل او پاغه دی باندې کرن وانت جوړ شي کنه جم شي دی دا دا سپینه وینه ختمه ده خو خپل یو ملګری میسج راولې کې بعد میسج خېمي او جی دی نو وی لاهور کې هو جنکه داسې ګرځې دي مټ ښکارا سن ښکارا سینې ښکارا او لولو مولانو دا کار نشو کولی چې بوغری وتا چولې خو ډینګی کا قوی دا کار وکړو بوغری وتا واچولې او سی لاسونو ته دستانه چولې خو دې باقاعده جرابې چولې ډینګی مولې څخه پیدا شولې او هغه په خپل سامنے کړې دا چې برابر دي چې اوسې ګورې کنه هیڅ ده نه ښکاری دا الله نه نه ریدل دا مرز نه ریږي جوړینګي راغله دې وړینګي باندې خراب وي مقصد زمادا او دا ګوره نور څه نشته دم کې نقصان نه وي کله بلغم کې سیوا والے راشي چې بلغم کې راشي دا غې نه خپلې بيمارې جوړیږي نه کارا بيمارې دي جوړیږي ها دا څومره الرجي والے چېونه جدي کنه الرجي والے مرزونه دا ټول د دینه جوړیږي بلغم سیوا شي په تصایي دي جوړیږي د پېټرو مرزونه جوړیږي د مړې مرزونه جوړیږي کام کلی دا نور چیزونه دا څلور قسمه اسباب دي څلور اسباب دا دریم سبب وکا نقصان الامزجه دل اربعه او څلورم سبب سره تبخير المعده د دې معدې نه بخارا کیږي او دا دې نه مختلف مرضونه پیدا کیږي دا ظاهري مرض دي ته ظاهري مرض دا څلور اسباب دي او قران کریم د دې ذکروم کړل دي ته ظاهري مرض لکه سوره شعراء اتیایم آیات کې 80 نمبر آیات کې ابراهيم عليه السلام بیان کړي نو خلقو ته وی و اذا مرضتو فهو يشفين کله چې زنه اروغ شم بیمار شم نو الله مال صحت را کوي الله می جوړی غه ادا حقیقت څه غره که جوړول الله کوي او کله نه جوړی کنه نو دواینه به استعمالي به الټا اثر کوي او دا پات ولا ختم کیړو بدن کې ښا او دواینه استعمالي کې ودا اثر نه لکه تم چې د ظاهري مرض څلور اسباب کنه دا چې باطینی مرض هم شته او دا ریم څلور اسباب دي ادا دلته باطینی مرض دا مطلب نه دی چې ردی پړونو کې بیماری ده مانا څه های بلډ پريشر دی یا لو بلډ پريشر دی یا په والونو کې چرته کېلټه پیدا شوی دی والونه بن شوی دی نه دا باطینی مرض دی او دا باطینی مرض هم څلور اسباب دي یو اختلاط الدلائل المسموعه دلائل ووري نه په ګډ وډ شي دغه حق دلائل ووري هغه د باطل پرست دلائل ووري فرق کولی نشي دغه په ګډ وډ شي چې ګډ وډ شي نو لاړ نه یې په عقیده کې شرک راشي یې په اعمالو کې بدعت راشي کنه نجم ضعف العلم علم کمزور دی چانډی نشي کولی صحیح او غلط جدا کولی نشي ندرم نقصان او ضبط او تحقیق تحقیق کمزور دی شی زوتول نشي د دې وجه نشي په ګډ ور شي نشي وګوري لنګ ځای کې خطا شوی خراب شوی نو سلورم ال اشتباه او شک شک کاله دا سلور د دین اسباب دي بیا دې مقام کې د مرض نه کم مرض مراد د مفسرینو ګڼ اقوال دي سوکوی شک سوکوی ریا سوکوی نفاق منافقت سوکوی رجس پلیتی سوکوی طغیان سرکشی سوکوی کفر او تقریبا ټول په دې لفظ کې داخل دي ښا نو لکه څنګه چې ظاهری مرض د دنیا د ژوند ختمي چې کله سیواشي او انتها ټول دي او د بدن مدافعات بالکل ختم شي او تصرفه چې وته وي غلاړ شي کار نه کوي نو سړی لاړ شي د دنیا نه نو دک شانتي باطینی مرضم آخرت جن ختم کی چې سړی د جنت نه محروم شي کنه او د جهنم مستحق شي نفزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا نزیاتی کو الله مرض دی الله د دې مرض نور سیوا کو علاج کله کله الټه شي مرض بڑھتاږي یا جوجو دوا کی سورې چې علاج کیږي دمر دمر سړی خرابيږي لکه عرب شي تاسو سوره مائده کې څلور شپې ته کې چې ولا یزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا خامخا ضرور زیاتی کې ډیر ولا د کافرونو هغه قران او هغه وحي چې را لګل شي د تاسو ستاسو رب د طرف نه ټول سی واقعي سرکشي او کفر سوره چې قران اوري دور له کافر شي هم دته شانتي ورپسې اته شپې ته کې بم دغه شتراش او دغه شانتي سوره بني اسرائيل کې بم راشد واطیا کې چې ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزياتي کوي دا قران ظالمان ولا مگر تاوان سوره سوره چې غيته قران بیانېږي دور دور تاوان کې است کې سوره توبه کې بم راشي یو سلسله دي شي چې عام الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون کوم کسان چې داغي پړونو کې مرض دي نو الله زیاتی کوي دی له هغه آیاتونه چې کوم راغلي دي زیاتی کوي دی له پلیتی سره د نورې پلیتې د دینه اوله لازکه د قران مثال د باران دی او باران تو ګور مولانا روم دی باران کې در لطافت سبع خلاف نه در باغ لال روه دو در شور ابو مخ باران چې په سربز مګوشي چې په غزمګه کې الله قوت ناميه چولي پای کې فصلونه خوشي سروندې په کې خوشي او چې کله په خورز مګوشي نو سیمه او تور په نور کې واشي پای کې درب او کارزي او خپل مه نور ډېر روخي چې نور خراب شي کنه او په ډیران چې وشي په دې دی واشي اذر باران نقصان نه دی دا دې نقصان دی دغه ځای دغه شانتي د الله د کتاب نقصان نه دی دا دغه مزاج نقصان دی دا وځره چې قران په بدل کې ها یو سره دې څه بینول دي تا پراوی ته بهدا چې ته مون ملریا وایي مدې چې څوم خوري کنه ناغه ورته په خپل کار سره کې خو په دې ورور کا او دې څه لګی دا هیڅ نه دی دا په خپل دې په خپل کې پروت دی ها الله جل شانو دې مرض سیوا کا الله ایزا ته الله خبر راکې او دې معنا دې ته دادا چې نه دا دعا او شر ده دعا او شر ته وي خیرو کول ته الله وته خیری پیخه منافق ته الله خیری کړی دي چې فزادهم الله مرضا مزيات دي کې الله مرض دي الله خو دې نور دا مرض کې واخی خیری وته وګړه ها عربي نه دا پته ولګی دا قرطبی لیکلی دلته چې منافق او کافر ته خیری کولی شي وګور الله جل شانو وته خیری کوي چې فزادهم الله مرضا انبیاء او تخیری کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر او تخیری کوی موږ کی خیری شروع کړی چې اللهم الک بعطوا اللهم الک بفلان اللهم یا الله دا فلان کی کافر رونی دی یا الله دا فلان رونی دی موږ نه غوښتي په دا موسی علیہ السلام ته وګورا هغه مثلا وکړو چې پته ولګی دا چې خلق زدیان د اخر کې سوی ربنا تمثال اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتا يروا العذاب الالم یا الله دې دا زړونه په کفر نور کلک کی ځکه دې خو ایمان ته راځي تر څو دې عذاب نه لیدلې نوح علیہ السلام چې پوه شي ایمان ته راځي ناغه سره وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله دې کافرونه یو کور آباد کړی نه دې په دې ځمکه ریکولش کافر ته زاد هم الله دې یو ظاهری اشکال چې دا مرض ولا الله سے واقع ده نسبت الله ته شو کنه نسناد د زیادت الله تعالی وشو الله سبب شو د دې زیادت و نه الله مسبب دی سبب نه دی مسبب او سبب کې فرق و پیژنه مسبب هغه دی خالق هغه دی لیکن سبب خود دی هغه بد عمل نه کنه نشي د بد عمل وکړه دا هغه د وجه نه دا مرض کې واشه به زاوی لیکلی او الله مالوسی تفسیر الهلمانی کې لیکلی چې اسناد د زیادت الله کا د دې حیثیت نه دی چې الله مسبب دی د دې حیثیت نه دی چې الله سبب دی سبب خود بد عمل لے معنی الله هغه حالات پیدا کړو هغه اسباب پیدا کړو چې کداغي د صحیح استعمال کړي د هدایت مونږ دي شو او د چې غلط استعمال وکړو مرز الله سوا تزادهم الله مرز ولهم عذاب الیم او دې د پاره عذاب دردناک الیم دردناک الیم وزن فاعل لیکن او قانون دار چې اکثر وزن فاعل په معنا ده فاعل لذی علیم په معنا د مولم مولم معنی درد ورکوونکی چې دغه درد ورکوي دا سي عذاب وي او لکه څنګه چې ردم کفر نه ښکارې د پټو پړه کې کنه منافق دي ظاهر کې هم مسلمان ځانته وي دغه شان د درد هم پته نه لګي چې په دې ځای درد دینو په سترګو هو نه ښکاری کنه علیم چا ویلی چې نه دا مولم دغه خبره صحیح نه و چې کای کې بیا تعویلات کې ظاهر دارا چې علیم په معنا د مولم دي او عذاب د دې دی عمل سره مناسب د ځکه جزاء من جنس العمل نه د دې کفرون پټون دما کانو یذبون په سبب د دې چې دې دروغ وي دې دروغ وي کار د دې دادې او عمل دادې چې همیشه دروغ وي دما کانو یذبون دې سبب ذکر کړو دا مطلب نه دی چې یو وخت دروغ وي ځکه کان راو چې استمرار ته خبره لاله شي دې سبب کز بهم دائما همیشه دروغ وي دا منافق کار دی او پیژنه به پدې ښا دا مسلمان صفت دا دی چې هر څه کوي ضرور نه وي دا هغوی چې صحابي تاسو ته د الله رسول مسلمان نه پلانې ګناه کیږي وی او کیږي ولا جنا دا دا د مسلمان دروغ وي نه مسلمان دروغ مسلمان دروغ نه دا د منافق پسې فتونو کې ذکر وکړو آیات المنافق ثلاثه د منافق درې نه دي اذا وعد اخلف اذا اتمنا خانه او اذا حدث كذبا کله چې وعده کی خلاف ورزی وکړي کله چې امانت په سره کې خو دې شي خیانت وکړي او کله چې خبره کینو دروغ بووي به ما کانو یبدي ماده د کذب په قران کریم کې 201 اتیا ځله راغلي 231 ځله کذب څه ته وایي عدم مطابقت الخبر للواقع بدل تناسي او یو تن راغې تا ته وی زید او یا عمر او بکر فلانې دلته ولاړ دي د دکان مخه اوس د بیا دا خبره صحیح کړی زید به ولاړ یا بنی ولاړ نو کاغه ولاړ یلته کې دغه د نسبت کلامی دا د چې کوم خبره وکړه دا مطابق شه دا د نسبت نفس الامری سره معنی الته زید ولاړ دی واقعي شته دې ته وی وی دا دې چې په خپل کوم خبره کې دې ته حکایت وی او زید چې کوم ځای ولاړ دی نو دغه محکی دی دغه دا حکایت دغه محکی سره مطابق شو یا دغه نسبت کلامی دغه نسبت نفس الامری سره چې واقع کې مطابق شو دې ته وی چې دا خو رښتیا وته وی اجه دې وی چې زید ولاړ دی تا چې قتل اغاړو ونه یم لاستو نو دې ته وی چې دا وی ضروب وته وی کنه نو مطابقت د خبر د واقع سره نه دې ته کې زبوی دی عامه معنا را او کله کله کې زب په معنا د خطای را او خطای کې خو ظاهر خبره ده یو خطا دی یو نسیان دی دا یاد ساته نسیان ییر ته یو خطا ییر نه دی پر د قص نو باغی حدیث کی راضی و بیا ان امتی الخطا و نسیان زما امت الله په ییر باندې او په خطا نه رانی خودم ردا چې دا د اخرت مؤاخذه یادی د دنیا نه ښه دنیا کې ګوره حکم بدلیږي لکه سړی دی روزه په ییر باندې ما تکړه نو پاغه روزه ما نه دروځي صحیح شو لیکن یو سړی په خطای باندې ما تکړه روزه بنې او مثال راځي بالکل یاد وته نو چې روزه ده او راغه د دري ګلا په به وستل خدانه مولا او په دې کې روز ته پته ولګي دی اچھا وته وي چې روزه ده چې روزه نه ده لیکن کده خله کې وبالو لرالو لرالو لرالو نه ناسې چې په دې کې غاب شنو تیرې شي دا د قص خونو د تیرولو دي د خطا وي روزه ما ته روزه براګي خدا مطلب نه چې روزه ما ته څنګه روز ته لري خوراک وي خوراک کو بیا په ځمې اخر روزي نه دي خدا روزه په اخره پوري ورسې روزه په صرف دایو روزه را ګرځي دا خطا دی کله په معنا د خطا راځي خطا کېدل اکل په معنا د شک راځي سورې نه جم کې وګوره یو له سیاست کې ما کا زبل فؤاد ما را نه دي خطا شوه زړه د پیغمبر باغ څخه کې چلي دي لیدي هغه چې سلی دي خطا پکې نه راغلي راغنه چې خطا شوی پکې یا شک نه وکړي پای کې دغه د دابا معنی کې مفسری یا د کذب قباحت نو ګوره قران کریم غټ غټ شپق قباحت نو ذکر کړی د کذب یو دا چې کوم سره دروغ وي د مستحق د لعنت دی لعنت څه ته وایي دا الله د رحمت نه لری کېدل دا الله د رحمت نه لری دی لکه سوره ال عمران کې براشي او شپې ته کې سوره نور کې هم راشي و ما یاد کې سوره ال عمران کې وایي ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین دویم دا کذب سبب د عذاب دی لکه دلته وی ولهم عذاب الیم دې د بار عذاب دې دردناک ولي بما كانوا یکذبون په دې وجه چې همیشه دروغ وی همیشه دروغ وی سبب دا شته نو دریم ذکر د عاقبت د کذب کړل دي کذب انجام څه دی سوره حامیم مؤمن کې براش خطرناک انجام دی اتیشات کې وای یکو کاذبا فعلیه کذبو کدی دروغ جنی نو په دغه باندې سزا د دروغ او دغه دا باقي زب نه دی ګوره کی زب نه تاسو کنه راغله قران کې نشته کذب دی فعلیه کذب هغه باندې د دروغ او سزا د علاوه سره پار راځي ضرر نه پاره کوي نو په تو لګیدا چې د کذب ضرر شته او بال شته نقصان شته فعلیه کذب وسلورم کله کذب عام موږ غلط الاستعمال چې کذب استعمالو کذب دی دا صفت دا اهل باطل راضی دا منافق لکه سوره منافقون کې وراشي اولمبی آیات کې چې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله خبر درکې تاسو ته چې منافقون دروغ جن دي منافق یقیني دروغ جن دي نو پینلم چې د صفت د شیطانانو ده لکه سوره شعراء کې وراشي وسواجیش کې یلقون السما واکثرهم کاذبون مشبغم کذب دا غچا صفت دی چې په ایمان والا باندې بدنامي لګي یا غته پیغورونه ورکی لکه سورې نور کې براشي دیار نه سيادت کې فایذ لم یاتوا بشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. یو سره دبل بارک یو خبر او کی پلان کی زنا وکړه یا دا یو کړو سلور گواهان بقایم وي نک سلور گواهان قائم نکړو دا الله په حکم کې دې دروژن دې کاذب وي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نور قبائح ده دیو بورا ده منافقانو کله چویلی شدیدا روانه مکوه پزمکا کی فساد مکوه پزمکا کی نو قالو دیوی انما نحن مصلحون یقینا منکو اصلاح علیو اصلاح کونکیو اگر انما یرارو مقصد اسو دی یقینا منکو منحصریو پا اصلاح کی انا زمون کولو بل کار نشته دیواله اسلامه ما حصر په طریقې دارو او دا وی فسادیان دی رسول رضی الله انهم هم المفسدين دي دوار وانه مکو فساد مکو دې په جواب کې سوې انما نحن مسلم یا د اسلام ماخوذ دی یا صلاح ماخوذ دی یقینا مون کو روغ والی والا خلق یا یقینا مون کو اصلاح کوونکی د خلق کو جوړ جاره کو مر مون فساد نه کو اللاوی علا خبر شیخ الکو انهم هم المفسدون یقینا دی خاص دی فساد اور وانی کون کی دی ولک الا شرون لیکن کوئی گنا نو فساد کین فساد ته اصلاح ہوئی ته دنیا کے ذات ظالمان شری فساد ته اصلاح ہوئی ماده فساد قران کریم کی 50 دل ذکر دا لغت کی ست ہوئی فی سنقا عربی لغت کی ہوئی خروج شیء عن استقامته یو شی د خپل نیغوالی نه وتل معنی د خپل فیدین او د صلاح نه وتل او د دې وجه نه دې په مقابله کې بیا صلاح راځي یا اصلاح راځي. عرف کیسه ته وي د عالم نظام خرابول قتل او قتال دارنګ د امارات روانه آبادی روانول او دا معنی سور انبیاء کې مراد ده وی شاعت کې لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا سمانا شرقائد کی معنی کرے وا لخرجتا عن النظام نظام بیٹھول برباد شئو یا سورہ نمل کے براشی سلو درش کے چین الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها بادشاہان شپا یو علاقہ ننوزی او اگا فتح کئی نفائی کے دیر فساد کئی داغی سلطون روانی داغی عمارتون روانی بادی روانی. یا قران کریم کې دا عالم د فساد اسباب وګوره تقریبا لس اسباب قران کریم ذکر کړي او دې ته معنی مو مستاقات د فساد بدون مو چې سوچ وکړي رومبه غلبه د کفر او د شرک دې ته فساد ویل لري لکه سوره محمد کې وراشد ویشات کې فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض نزدیدا کتاسو حاکمان شوی والیان شوی فساد بکوه پزمکا کی یو مانا یا ان تولیتم کتاسو تخوا آو دا پیغمبرنا نو فساد بشورو که پزمکا کی فساد سوی چه کفر او شرک بزور شیخا او دویم مخالفت دا اللہ دا شریعت نا دا اللہ دا دین نا لکه سور بنی اسرائیل کے براشی سلور آیات کے وقضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین مون بنی اسرائیل ته خبر ورکړاو دا غیب کتاب کی تورات کې چې خامخا ضرور روانه بکوي پزمکا کې دوزلا روانه څه دی مفسرین معنا کوي چې لتو خالفن شریعتین تاسو به د ګو شریعتونو خلاف کوي هم د شریعت د موسی علی السلام هم د عیسی علی السلام. دریم شرک لکه سوره اعراف کې وراشی شپک پنځوس کې ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا مدام سبب لفساد دی ادام معنی هم دا لفساد معنی هم شو نسلورم دبل چا مال خلل پا باطل پا ناروا طریقا پا غلط و پا حرام طریقا اگه سر دوگو کی خاغستل و خرسولو کی دروگو دووی یا بے رضی مال خرس کی بیکار مال پا خرس کی یا رشوت و بڑی او په حرامه طریقه دا غنه وو یا ته غصب کی یا ته غلاو کی د ټولو ته شامل دی. لکه سوره یوسف کې براشی دی او یا کی چې د یوسف علی السلام رونو وی قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض قسم په الله تاسو ته پته چې موږ نه یو راغلي چې رواني وکړو په ځمکه کې رواني سره چې پردي مال پټو او پردي مال خو موږ د پردي مال غرضیان نه یو. نو پینځم د یتیم مال خوړل په هیلو په توکو لکه سوره بقره کې را روان دي 208 آیات کې ویسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم والله يعلم المفسد من المصلح. الته به معنا راشي ان شاء الله چې مفسد څه ته وي آكل مال اليتيم بالمخالطه چې اليتيم مال خوري کنه د فساد کوي پس مفسد دي. نشبغم د خلق فصل او نسل تبا کوي مدام فساد کوي ها دا فسادي سره دي. لکه سوره بقره کې براشي 215 آیات کې چې ايزا تولى صاف الارض کله چې دی بادشاہ شي پزمکه کې او معنا دادا نو کوشش کوي پزمکه کې لیوفتي د بیا چروانه پکيو کی روانه پکيو کی شرک په ملک کې ډیر شي کفر ډیر شي د بیا کارونه ډیر شي یا کله چې مخ واړی او د نبی له سلام بیان ته غوښ کینو خدا خو روان شو مصاحب لر دي کوشش شروع کو پزمکه کې چروانه کی روانه څه دی ويهلک الحرف والنسل هلاکې فصلونه د خلقو نسلونه د خلقو ورا د کوشش دارې چې د خلکو فصل برباد شي په مختلفو طریقو لکه سب مخوار صوفیانو شتل کیو نو پټو ته چې بدن نه نو وتل نو پردي تماکو به خرابول ا تماکو دا چې ګوډې چې زمیدار غریب په دې ډېر مهنت کوي یو یو ګوډې د لاس نه سوسو ځله وتی او دوه به د پاتې خپل کې هودې کچا بوته استاد دا سکے شیخ ادا سکے نو ته به خپل ګوډې شیطان متیاز کړی ادا ته پیدا شوی دی خدای چې د خپل دل کې دل شي مان کې ګل شیخانو دی وزیر باندې بد ګرلګه ای اوسم په نسوارو ډېر بد ګني بعد کسانو نسوار ډېر بد شي وای په تاوی دیوبن کې لیکلی دي چې نسوار نه نسوار ټوتن په دې باندې ودس نه ماتي او بل کدا په خله کې پراته یې ناغوې ذکر و سره کول شي مونږ ته څنګه مکه واغت او کا خله مشرانو ته وزیر ته هم پتاوی دیوبن او شامیم لیکلی دي چې دې استعمال جایز دي چې هغه مشر مولا لري د حنفیان په بار صورت د زیات نه زیات بداوو چې مکروه دي نو مکروه ده څه وجه نه دي ځکه معده ته پکې ضرر دي بوونه پټ پات دي کنه لیکن څه چې هغه خوري د دې خوړل مکروه دي ولی مکروه دي څه معده ته پکې ضرر دي د دې وجه نه مکروه دي هغه ځان له مسله دا خوري چې زونه مکروه دي ته دا ډوډۍ خوړل مکروه دي نبی رسول الله تمون بن کړی معده ته پکې ضرر دي دا چې ډیر خوراک کول مکروه دي معده ته پکې ضرر دي په اندازه خوره د حدیث کې راځي الیو مؤمن یاکل فی میان واحد او الکافر یاکل فی سبعه انواع مسلمان وی په یو کل مخوراتی او کافر په یو کل مخوراتی کا نظر څنګه و پړته کنا نه کې نقصان نه کنا دماغ ګډ وډ شي بیا په خبره نه پويږي دماغ کار نه کوي دا الله حکم او د پیغمبر سنت نه پیژني بیا ګډ وډ شي په بار صورت اغي بډیر بد کوي درې قسمه کافر دي یو ته نسوارا کافر وي یو ته سټا کافر وي بل دلوړا کافر وي نسوارا کافر څه ته وي چې نسوارا دي تټا کافر دي ته وي چې هغه په سنت طریقه باندې سر پرې دي نبی رسول الله صلوات و سلام عام قانون دي صرف دو ځله په عمر کې داغه سر کول کا دي چې دو ځله هغه هم د حج یا د عمره موقع کې داغه نه راو نبی رسول الله سر نه دی خوله بلکې دا هغه سر داسې او صدرې به منکبه هي چې وګوله برابر ستې چې وګوله او کني داغه نه بل اکبر او غوګونو سر زکه درې قسم سر دي لما جمع وفرا او دا صحابه کرامو مکثر داسې دي عمر رضی الله عنه غد غد سر دی ابو بوري او ابو بکر رضی الله عنه غد غد سر دی داسې ډېر صحابه دي دا علي رضی الله عنه بکرو علي رضی الله عنه عادت داو چې هغه سر خرو اده غوړي چې کله عمر رضی الله عنه بوت اواز کو بیا اجل او گنجې دی فراز مزا جایز دي حرام نه دي خوږي بوي وی دا سر چې لوي لوي پری دي کنه ندلته کې زمون خپل وغا یو ځل دی جمعه کې مونږ کوو مون دې کاو نه غمشر بابا پکې ناس ته نو دغه طالبو نو غړ غړ سره پرې خو نه غو ته اے دغه راځه الکه د دې چې خواله لاړو نو ته دا غړ غړ سره دې پرې هدا ولې دا لږ کو خره ایمه و ته چې ولې بابا جی دوی په دې کې شیطان ثاله دی ځانګی په ایمه و ته چې دا خو سره ګیرم دې راټه کټه را دا کله دم ثاله چولی ځانګی را ځانګی په دا لږ ځانه سم سره یو کا قال کو ته بیوی وی د نسوار وګړي زکه په لیست کې شیطان متیازې کولن دا غیر د نسوار راوخته مې دې ودو لاله چې هغه متیازې کولې د بیا دا راخته او یو لوړا کافر دی لوړا کافر به دی چې جواب مونږ کې تشهود کې ګوتو چې ټول دا یقیني سنت دی خو یقیني سنت تزيين العباره مولا القاري رحمه الله مستقل رساله قديمه کړي ده باقي بعد کسانو امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ویل چې نه ده کوي و انسان دی غلط شوی دی کته وی عالمگیری کې لیکلي دي چې په پاپا دی رجنه به وچتي مله خدا هندستان مولانو درې سو کال مخکې تیر شوی دی او هغه سره سنت نه بدلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ته صحیح احادیث خو صحیح احادیث موجود دي او باقی دار چې کیفیت کې به فرق نشي ځکه کله په یو طریقو چې تشویل کله په بل طریقه کله په بل طریقه کیفیت کې بازان لري خو نفس اشاره دا سنت وا ندی بصری وګدا لوڑا کافر دی یو تن دا چل کړو چې دا جمعات کې مونږ کوو غوډه چې تکړه او بل مان کې خل دې تخوا کې ناس ولا په غوډه چکلا غوډه په غوډه ولا چکلا کا اشرولې شو فاطمه دې ته بیا وچته ا زمون دې غاړه یو کستلو جمعات کې مونږ کوو تر زمون دې خلکو په خوا به ډبی مې ویني نو ګته مو دې رااله هر ځ په لاس کې شو نو دا ډبی با اکثر دې خلکو زمون جمعات کې چې تر خپل دې کې خود نه کې دې کې خود ادب خویر کوي کنه چې دا الله کور ترانه وږي بیا مونږ کوي ناغه غریب ته ډبې راغستې دي ادا سی او طرف ته یې خېده مونږ ته ولاړې پدې کې امان کې خیل شیخ وته قتل ناس کو کنه امان کې خیل شیخان په خوا بدل ته ډېر راځي موږ جمعه ته بمرات لو اکثر ځان سره پرتو خپل ګرځي ته وې حایزه خطر او چې کله مونږ ته ودرې کې سم دسي ګوره پرتو بدل کی دا راغي وې دغه دې کله کله صادر نلنګ وې ها پرتو بلر کی وې دا اول دې لرګو یو شک نه لګو تاسو نه راو هواله بوستا چې تاسو شک دې پدې یو ټیک دې او تن بداسي چې داغه به مرضي داري او تن دا مرض دې نبی رسول الله داسې کړو صحابه داسې کړو چې پرتګونه بدلوا پرتګ به یې نبی غریب موس کون وړ دی یې خلې نه ځاګه کتلې دي کنه چې ته وړ دی کې خو نو دی خو مونږ ته ولاله هغه لګیدل یو د چښتې راغستې دي هغه دا دی پکې نیولې دي ا جمعه طرفا کې نالې وا غلې غلې راته وړ دی هغه نالې ته وشتې دي نالې دې نو نی وینې کې کنه خو مونږ دیو کنه هغه قال الله د استاد دا نبی رسول کو ناغه ته پلیت چې جمعه تراوړ ما غوډیله دا پلیت چې پلیت نو تا دا غلطه ولې کې خو دا جيب کې بریښو کنه افا امي سره غریب غلې شو بس چې اوس سره د څو کم څه خوته ویل نه شي استاد لکثات په څه غمان کې خل جدا نه پل بوله نظر پر تو کوه سو لنګ یو ندیمو لګې دی او دوه چختي هغه سره هغه پر تو کې پکې ونی دو او کور یو هغه نه لته وګرځو هغه جو سلام جار بس دې اوس ناس ته خپاران باندې کړه ناغت وی دا تما پر دغه سره چلو کوی ناله ته نه وشت وی ولي پلیت وی دا پلیت وی چې پلیت نو تاولې و باسه دا څه خلک وته و دا به بد لګید دي دا به نه سوارا کاږي نو پر دې فصل به خراب و دا الله بند وای لای خو به له چی پرې باندې او دا به خو د لاندې کاه بار ته بدل و دا په پنیت باندې ادا غالي چې براتو به بدل کې ولا ښه دا پلیت ګوتې دي پدې اولې د خلکو فصلونه تباہ کړي دا هم د خلکو فصل تباہ کولې چې ظالمان د نن ورځې په دې ورځو راوږي شوې کنا ورته اجازه ته وږي راشي شي دا وستا په خېده کې چې پراته یې کنا نو سلوي خره د غستا عبادت نه قبليږي ظالما تا ته نه نیوچی چیرې کو دي نه چیرې ولیکن دا حرام ستا د ګړي نه نه وځي سلوي خروز پورې خره دې بد اثر دی ناکار اثر انور خلا پرې د کبلې سلوي خره کې مقدار شته به چلګي اکل بیا بل څه چلو کی ټانټې مانټې را پټې کړې یو سره پټې کړې دا فصلونه تباہ کولې د خلکو کنا یې غریب کنا نو جوار بدا کې کی خو دو پټی کې او دی بلاله جو ټوک نه بیٹانټی را پټی کې دارنګي وږي به را پټنو دا سشته وو سمشته په قوم ډیرو دا دا فصلونه تبا کولې او فصل تبا کولې او بل قسم دي چې هغه زمون زمیدار سره داله بډې رکھی دي دا غریب په فصل باندې تبایو شي تو خو مواري ګران الوی د مټرو زور دې پلان کې شي اچھا کله فصل لور شي نو با پاریاں دې بیا دور ارزانلې چې غریبانه تو هم هغه پیسې نه کوي حالان کې هغه شي هغه تماکو یا هغه بل شي دو اغه ډیلر اغه چې په بره خرڅې داغې نه ګران کنه او چې داغې نه په بره دینو داغې نه ګران نیو ملګری خبره کوله وی ته ما کو چې ردی زنه په 500 روپے کیلو والی د زمیدار نه کنه او بیا خو بره دیو داغې نو دین اغه بیا 200 روپے کیلو اغه 500 روپے کیلو 200 روپے کیلو ټول د زمیدار ته ورځي ښا داغه فصل تباشه نه غري او ان نسل نسل هم تبا کوي کنه نسل څه تبا کوي واړه ماشومان دی چې شرک کوي اغه ته کفر کوي اغه ته به حیا کارونه کوي دارنګي دام د ماشومانو ته باکول دي چې پردي بچی ته ماشوم ته په غلط نظر باندې ګوري دا سیم ډیرسته ګوري خاص سوفیانو کیندا مرز ډیر دی ګوري سوفیانو کیندا بیماری ډیر ده ځان ته بدین والوي پیدا بچی دا حساب کله کستا بچی دي نو ستا بچی ته چې سو په داسې نظر ګوري تا بس کیالي نو ته پردي بچی ته ولې په غلط نظر باندې ګوري دا خو ډیر لوی جرم دی ګوري لوی جرم نه دی نن سبا دا مرز ډیر حاوی شوی دی ښا حدیث کیم راځي نبی رسول الله میرو قیامت ته نږدې به دا مرز ډیر شي دا له به ډیر شي ناغم پردینه سل تباقی ماشوم کو پوی کینا ادا غوخ نه پغلط وا فعال وان دیتا غلط کردار ولا جون کی سباله چې هغه لوی شي هغه تربیت داسې حاصل کړي دی ازل راضي لوکي نالګي دی کنه معنا وړو ونه ده چې کوم خواکګه خو به کوي کنه اجه تا خواکګه کړه نو به غلط روان شي کتي صحیح جو روانه خو صحیح روان شي رسته خو بیا مضبوط شي کنه خو چې کله رسته دې مضبوط شي نو خو کوک تلې نو کوک پاتې شي تر اخره پورې معاشره کې بیا داغه نه بیمارې خوريږي نه کار بیمارې باطنی کنه دا غفصل او نسل تباكون دا لوی فساد دی دغه رنګي اوم دا چې د الله د رسول د تابعدارین خلق منکې لکه سورې نمل کې براشې تسلوي کې وکانه فی المدینه تسات راحت یفسدون فی الارض ولا یصلحون او په دغه خار کې نه کسان چروانی به کو پزمکه کې د نبی د تابعدارین خلق بندول لارو کې بناست صالح علیہ السلام قال بسو څنګه به پرې خود وځه نا کار سره له واپس نه انشه اتم کفر او بدعت او گناهونه لکه سوره سواد کې براش یتی شات کې ام نہ یال الذین امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض منهم مرتد کېدل دارنګي شوکې کول خطو تاریخ چې وته وي زنا کول فسد وعدنا دا غي ذکر سوره مائده کې براش ان شاء الله تفصیل سره دو دیرش کې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا سزا دا کسانو چې د الله او د الله د رسول سره جنگيږي او پزمک اګروانی کوي روانه سره شو کې کوي نو کله انسانان وجني دارنګي کله نور ګناهونه جرمونه دی هغه کوي نو لسم د ایمان والا مدد نکو ایمان والا مدد ته محتاج دی او ثانه مدد وغواړي کنه او ته سره مدد نکې مدالوی په سات دی لکه سورې انفال کې براشي دی او یا کې چې ایمان والا کستانه امداد وغاړي د کافر مقابله کې مته سره امداد وکولي الا تفالوه تکون فتنتم فل ارض و فساد کبیر کدا چې اون کې نو فتنه بجوړ شي پزمک کې او فساد بجوړ شي لوی کلوی فساد دی فساد کبیر حدیث کې ویلو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویلور خورم پیغلا شو مرز او بیماری پی نشتا مناسب زیده مسلمان دی انسان دی تبیا نور سیزونو تا گوره نسبونو تا گوره دولت تا گوره مال تا گوره احدو تا گوره او لور خور نور که فکور دی ساتلی دا مدا گوره ورک الا تفالوه تکن فتنتن فی الارض و فساد عریض حل دی فساد عریض دیلو که دیر پلن فساد بدی جور شی معاشره که ناکار فساد بدی جور شی انا بیل سلام چی سویلی دی ناغشن کی گی بیتن چکر دا یه خلاف ورزی شوی دا او گوره بیاغ نتایجو دا وګوره مثل اقاف او فساد دا ټول په دې کې موجود دي نو الله جل شانو ذکر وی الا انهم هم المفسدون خبر شې یقینا دي خاص دي فسادیان دي روانه کون کی دي روان کاری دي ولکن لا يشعرون لیکن پویږي نه شعور هم نشتا عقل خلری خبره ده معرفت او فهم خلری خبره ده دي کې شعور هم نشتا د سارون هم لاندې دي ځکه کافر ته څه ویلي دي د سارون لاندې نشر الطواف عند الله شر الدواب ودولي وي ځکه هي خو بیا شعور شته او دغه شعور نشته بیا او ته وره ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق دی یقول شوی په خپل آمنا بالله وباليوم الاخر ایمان راوړل موږ په الله او په ورځ د اخر او ما هم بمؤمنین او حال دا چې نه دي ایمان لرونکي په ځړه کې یخادعون الله یادا ته وایي تصدیق کوونکي په ځړه کې یادا ته وایي ندی دی ایمان والا پنیز دا اللہ پا دربار دا اللہ کی پا حکم دا اللہ کی یو خادعون اللہ تگی کئی پا خفل گمان کی دا اللہ سرا یا دا اللہ دا رسول سرا والذین آمنو دا غا کسانو سرا چیمان راول دے وما یخدعون الا انفساهم او تگی نکی دی مگر دخل زانونو سرے کئی وما یشعرونو دی پویگی نا فی قلوبهم مرضن دا دی پڑنو کی ناشنا بیماری دا فزادهم الله مرضا نزیاتی کئی اللہ مرض دی خبر دے یا دعا دا او دا یاد ساتھ پا دعا کی ماضی پا مانا دا مزاری ایخا فزادهم الله مرضا نزیاتی کئی اللہ دا مرض دی اللہ خود نور سی واتی اولهم عذاب علیم او دید پانا عذاب دے دردناک بما کانو یبزبون فسبب دا دی چی دی ہمیشہ دروغوی و اذا قیل لهم قلچوی لشدید اللہ تفسدو بالارد فساد مکوی پس مکا کی قالو ندیوی انما نحن مسلحون یقینا نیو منگ بلسو مگر اصلاح کون کی یقینا منگ خو اصلاح کون کیو علا خبر شیخ خلقو انہم هم المفسدون یقینا دی خاص دی فساد ته اونکی دی وانه کو اونکی دی فسادیان دی ولکن لا یشعرون لیکن پوئی گنا